Váberer György végighakniszta a különböző videós médiát vagy sajtót, és egyébként tudod, ilyen félig adom, félig nem. Mert hogy a Tiborcék valamilyen módon egy csak lépéssel kirosálták alóla a saját cégét, aztán később visszavásárolta magát oda, de azért ugye emlékszünk, hogy a Hungarokamionból lett a Váberes, valami, tudom én, hova tegyem. És aztán ilyen áthallásos, sugalmazó módon mondta, hogy ő támogatja a Tiszát már másfél éve, az ember így vakarja a fejét, hogy na vajon milyen formában, vagy esetleg ő segítette abban, hogy a mi összedobált támogatásainkból, meg a rendszerváltókártya bevételből azért biztosan létrejöjjenek a fontos rendezvényeik, stb. És most kiderült, és Magyar Péter posztolta, hogy utána néztek, a választás előtt 5 nappal 5x 20 millió forintot átutalt, akkor ezt most vissza is utalják. Tehát én azt hittem, hogy egy szerves együttműködés volt szép sunyiban, mert én is azt feltételeztem, hogy néhány nagyon gazdag ember azért csak beáll-e mögé, mert tele van a fasza, de hát ezek szerint last minute. Lássuk be, hogyha van egy ilyen verseny és listát írunk, akkor ez legalább a választás előtt történt 5 nappal, és nem utána. És nem 2 évvel a választás előtt. Az tény, hogy Váberer egy kicsit elkésett 5 nappal a választás előtt. Hát hogy persze lehet dezertálni, na de azért ennyire későn. Ez olyan, mintha valaki 1945. április 3-án állna be partizánnak. Hát, jó, persze Magyar Péterre is mondható az, hogy hát késett 14 évet, de legalább az utolsó 2-re odaért. Jó. Onnan is megnézhetnénk, hogy ezek az emberek, akik csak a választás után jelentették be, hogy valójában ellenzékiek, hogy ők az utolsó pillanatig belülről bomlasztották a NER-t, és ők igazi nagy kockázatot vállalnak, mert ha lebuknak, akkor aztán hatalmas bukó. Még mindig várok egy ilyen coming out-ot, ugye nekem ez semmi közöm, de ha mégis, akkor nagyon állásak lesznek nekem. Igen, ugye Gulyás Gergelyről van szó. Igen, de azóta a Fidesz frakció vezető, tehát hol marad a hálánk? Érted? Nem, úgy volt, hogy nagyon hálásak leszünk. Azt vártuk volna, hogy Tisza frakció vezető lesz belőle. És még mindig a Fidesz. Talán azt azért nem. Na, nagyon hálásak. Talán azt azért ha nem. Nagyon hálásak leszünk neki, akkor akármi is lehetne ebben a rendszerben, ha kiderül, hogy ő valójában ő volt Magyar Péter informátora. Ugye tudjuk, hogy Magyar Péter mindig nagyon jól informálódott arról, hogy mire készül a Fidesz. Valaki bentről súgott neki. Ha kiderülne, hogy ez... Akkor börtönbe menne. Szóval ez, ha így van, soha nem fogjuk megtudni az ő érdekében. Ebben a rezsimben, abban a most következő, ebben a most következő rendszerben börtönbe kerülne, érte? Why not? De akkor Váberer is börtönbe kerül? Magyar Péter is börtönbe kerül? Ki mindenki kerül börtönbe, aki korábban fideszes volt, aztán meg hát tiszás lett? Mindenki, azt mondják innen. Hát. Jó. Az biztos, hogy Váberer bejelentésének és Tica támogatásának annyira nincsen sportértéke. Tehát amikor Bige László 2021-ben, ugye a Műtrágya király bejelentette azt, hogy ő azt hiszem egy 5000 fős, nagyon nagy nyitás közvéleménykutatást rendelt meg arról, hogy mik a magyar társadalomnak a legfontosabb problémái, hogy ezeket aztán használja az ellenzék. Tehát ugye annyiba kerül egy 5000 fős közvéleménykutatás, amit akkor az ellenzék nem igazán engedhetett volna meg magának. És hogy ezt használják programépítésre, bármire, és ez egy ilyen állásfoglalás volt az ellenzék mellett, ahogy aztán lenni szokott persze közben is, ugye a Bigét, hát ugye el akarták venni tőle ezt az üzemét, és ugye a NAV-ot és minden hatóságokat célirányosan ugye a Bigére úszítottak. Tehát annak volt tétje a Bigé támogatásának. Most az, hogy 5 nappal ténylegesen a bukás előtt. Ja. Hát, utol, hát, senkinek az észrevétel nem büdös számomra, de amikor valami tök más sugalmazok, amit utána a másik fél abszolút nem fog igazolni, akkor érdemes esetleg ezt nem sugalmazni, vagy szerényebben, vagy egyszerűen mindig igazat kell mondani, de akkor nem dör rád a... Kicsit álságos, hogy az utolsó dezertőr mindig becsukja maga után az ajtót, és azt mondja, hogy én még egy érvényes pillanatban szálltam ki, de aki utánam jön, na nem. Na itt, visszautaljuk a pénzt, na itt van mögöttem a vörös vonal. Aha. De én még éppen... Bemegy a, tudod, a bárba valami fasz, van ez az 1000 éves vicc, hogy akar itt valaki bunyózni? És akkor föláll egy ilyen 2,30 méter kigyúrt csávú, jó, akkor te vagy velem, ti meg úgy. Ez a önkényes határmegrajzolás, gyakorlatilag ez a, hogy mondja, a kocsmai bunyós gerrymandering, vagy mi a fasz, hogy valami hasonló a jelenség. Egyébként nekem lenne egy ajánlatom, tehát tényleg nehéz meghúzni azt, hogy ki az, akit még elfogadunk egy ilyen átállóként. Tehát legyünk szerintem megengedőek, tehát akik vasárnap este urnazárásig bejelentették, hogy mondjuk a Tiszát támogatják, és buknia kell a rendszernek, ők még mindig vállalnak valamiféle kockázatot. Ez nem vonatkozik a heti hetesre. Ja, igen. Melyik urnazárás után fél órával jelentette be, hogy itt következik a kabaré. Most aztán lekapjuk a 10 körméről a politikai osztályt. Van még egy kopaszoszt vélemény Robertről. Én már nem emlékszem, mit mond, csak hogy kérte a Peti, hogy ezt játsszuk be. A hangját fogjátok hallani. Arra emlékszem, teljesen egy napja hallottam, vagy 9 órája se hallottam, és már nem emlékszem, mit mondott, de arra emlékszem, hogy egy halmaz elméleti félreértésről lesz szó, tehát meg logikaira az és, a vagy, és a kizáró vagy közötti kapcsolatot nem értjük meg nagyjából, de akkor lássuk. Te tudod, mi van benne? Ismered? Neked tartsuk, meglepi? Tartsuk szem előtt, hogy az ész a fontos, nem a haj. Jó, de hát neked ez a... Jó, de... A kopasz az nem egyszerűen kopasz. Tehát a kopasz nem éri be azzal, hogy kopasz, hanem úgy hívatja magát, hogy a kopasz. Pedig lehetne csak kopasz. Egy kopasz. De nem egy kopasz, hanem a kopasz. Minden egy kopasz mind felett. Fontos, hogy neki van ez a eposzi jelzője, hogy kopasz, ami azt jelenti, hogy hát ő egy fontos nyomatékot akar adni annak, hogy ő hát ugye, hogy mondjam, a genezisét a bőrfejűektől eredezteti, és ezért ez fontos, ez kiemelte. Nyilván van számos más tulajdonsága is, azon kívül, hogy kopasz, de ez fontos volt, hogy ő Filip Dávid amúgy kopasz. A kopasz. A kopasz. Mindig próbálkozom azzal, ugye, hogy legyen. Ugye a megelőző legendás kopasz Rákosi Mátyás volt, és akkor egyébként a forró vizet a kopaszra. Ugye, a valami egészen mást jelentett, igen. Igen, igen. Nem merték ugye mesélni gyerekeknek, mert ki tudja, hogy jön a fekete autó. De ezzel a nevezékkel, hogy a kopasz, ezzel ő kifejezésre juttatja azt, hogy nem kihullott a haja. Tehát szó sincs arról, hogy... Nem hippi. Igen, és hogy főleg az, hogy ő nem lát problémát abban, hogy nincsen haja, sőt a lehetőséget látja abban, hogy nincsen haja. Ez egy önkifejezés a számára. Na most jó. Hatalmazást félreértés ne essék. Nem arra kapott kétharmados felhatalmazást, hogy őrizze meg a rezsicsökkentést. Nem arra, hogy őrizze meg a családtámogatást. És nem arra, hogy Magyarország energiabiztonságát biztosítsa. Robi, ne játsszátok ezt el, jó? Mert az elején szóltunk, hogy Magyar Péter el fogja törölni a rezsicsökkentést, a családtámogatást, és baj lesz az energiaellátással. Akkor az volt a mondás, hogy nem, minden maradni fog, és hogy ez hazugság, és nem lesz ilyen, nem fog növekedni a rezsi, sőt, még sokkal jobb lesz az adórendszer, mert mindenki sokkal kevesebbet fog adózni. Ezt mondtátok, Robi. Ne játsszátok most el, hogy Magyar Péter nem erre kapott felhatalmazást, jó? Ne próbáljátok meg mentegetni. Álljatok bele, és mutassátok meg akkor, hogy ez így menni fog. Mikor mondtam én olyat, hogy Magyar Péter megőrzi a rezsicsökkentést? Csak figyeljétek! És ha nem, akkor velem gyűlik meg a baja. Mikor mondtam én olyat, hogy Magyarország energiabiztonsága forog kockán, és én úgy gondolom, hogy Magyar Péter biztosítani fogja Magyarország energia szükségletét, akár annak azon az áron is, hogy Oroszországból szállít be kőolajat és földet. Miközben mind a kettő megvalósul elvileg, tehát a szándék az, hogy az emberek adóterhe az ne több, hanem minimum hasonló maradjon, az is igaz, hogy valódi energiabeszerzési többlábon állásra törekszik, de nem erre kapott felhatalmazás. Az, hogy mi adtunk egy felhatalmazást valamiért, az nem jelenti, hogy egyébként valami mást nem történik meg, csak nem ez váltotta ki az, a felhatalmazást. Az van, hogy a Orbániknak a retorikája, amit itt visszhangoz a kopasz, az valójában egy ilyen szuper rövid távú jóljárásra, amire Kádár kondicionálta annak idején a magyarokat, aztán Horn Gyula ezt átvette, Medgyesi lett ennek az egyik eljövetele, a maga két éve alatt a 50%-os közalkalmazotti béremeléssel, meg a 13. havi nyugdíjjal. Hát ez az egész 36 évet végig kísérte, sőt a kádárizmusnak is ez volt a szelleme, hogy legitimitást kell vásárolni. Tehát le kell fizetni, pénzt kell rakni a magyar ember zsebébe, és ennek fejében a magyar ember meg majd igazolni fogja, meg majd legitimálni fogja azt az uralmat, amelyik őt kifizeti. Kvázi a ellopott, kifosztott nemzeti vagyomból dobni kell egy koncot a kisembernek, és a kisember belesz véve a buliba. Na most ezzel szemben a Magyar Péter arra kapott felhatalmazást, hogy ebből a hűbéri berendezkedésből Magyarországot átvezesse egy polgári berendezkedésbe, egy nyugatos típusú polgári demokráciába és jogállamba, amelyben a működés kitisztul, nem lesz hűbér, a korrupció is rendszerhiba lesz, és nem a rendszer szíve lelke, és ennek nyomán majd mondjuk 8 éves, 12 éves távlatban majd megjön a jólét. És az egy olyan jólét lesz, egy olyan életszínvonal növekedés lesz, ami fenntartható. Nem a költségvetés elleni merénylet lesz az ára ennek, ahogyan azt Medgyessy elkövette, aminek aztán a következménye jóformán idén áprilisig gyűrűzött, hanem egy fenntartható rendszer, amiben, de ez nem a lefizetése a magyaroknak, hanem átállás egy olyan működésre, aminek a nyomán majd lesz esetleg egy jobb élet. De hogy ez alapvetően egy strukturális változás. Erre kapott felhatalmazást Magyar Péter. Arra, hogy a feudalizmusból a polgári társadalomba átvezesse a magyarságot, és főleg arra, hogy ennek a rendszerváltásnak és korszakváltásnak legyen egy aranyfedezete, ez pedig a kattanó bilincs legyen, és a vezetőszáron elvezetett politikus bűnözők. És ha ez mind megvalósul, annak a következménye majd lehet egy jólét. De a kopasz úgy csinál, mintha ezt nem értené. Úgy csinál, mintha arról lenne szó, hogy most vagy odaadjuk az embereknek a pénzt. Ne vádold meg vele, hogy úgy csinál. Lehet, hogy hülye. De tényleg. Aki ilyen fényesen megél abból, hogy hülye, az én gyanakszom, hogy nem jó, hülye. Mi van, ha nem fényesen él meg belőle? Amiket mond lehet, a kopasz, meg ahogy beszéltet, kinézem, hogy ő nem pénzben, hanem metamfetaminban kapja egyébként a fizetségét. Kristálymedben. A kristálymedben, igen. Én sosem igazodom el az amfetamin származékoknak a nevezéktanában, de amikor ezektől nagyon félünk, akkor az MDMA-t azt tegyük egy másik polcra, mert az a, nem tudom, ha van olyan, hogy fényes oldala, akkor az a fényes oldala. De nem népszerűsíteném. Egyúttal, ha létezik rezsicsökkentés... És nálad lehet is vásárolni? 1%-ért. Nem, sajnos még soha nem vásároltam MDMA-t, mert megfogadtam a rockstárok tanácsát. Az a helyzet, hogy... És ezzel én ezzel jó vagyok, nem? Hát, hogy ez clean slate, vagy slope, vagy minek mondják ezt, hogy velem aztán nincsen probléma. Tudod, egyszer régen kaptam ajándékba, megettem, kurva jó volt. Vadászzanak arra, aki ezért pénzt fizet. Ja. Szóval Balek. A helyzet nyomorult az, Balek, hogy én jelentkeztem a szkeptikusok társaságába végül a múlt heti unszolásodra. Azt az üzletágat fogom vezetni, akik nem hisznek a rezsicsökkentésben. És nem úgy nem hiszek benne, hogy szerintem közgazdaságilag, meg makrogazdaságilag beavatkozni az csak lelassítja a mi valós európai felzárkózást. Nem hiszem el, hogy tényleg csökkentették a rezsit. Én azt gondolom, hogy kilopják annak a bármilyen, ha van spot olajszerződés, gázszerződés, ami mondjuk, hogy a fele a beszerzésünknek, a másik fele a hosszú távú, ami tök piaci alapon megy két hónapos delay-jel, akkor is, ha azon lehetett keresni, akkor azt megkeresték ex-MOL vezetők Svájcban, vagy maga Szijjártó Péternek a valamelyik családtagja, akiről nem tudja, mivel foglalkozik, meg mi a vállalkozása, és sorolhatnánk. Tehát, hogy szerintem alapvetően a rezsicsökkentés egy irdatlan nagy kibaszott kamó. De ha egyébként azzal nincsen problémám, ha volna valós törekvés arra, hogy az emberek egy megfizethető rezsiszámlát fizessenek, de ha a kopaszoszt szerint a rendszer váltását azt az elsöprő mennyiségű, hirtelen megébredt, akarattal rendelkező, dühös embert, aki elzavarta a Fideszt a gecibe, ők azért keltek fel ennyire, és azért lett itt egy ilyen vérrel nem járó forradalom, mert a rezsicsökkentést akarták megtartani, hát azt a Fidesz is megtartotta volna. Tehát, hogy ezért aztán fordulatot venni nem igazán érdemes. Tehát, ha valamit a Fidesz megtartott volna, az bizonyára minden olyan dolog, amit ők így bemondásra népjóléti intézkedésnek mutatni szeretnének. A kopasz azt magyarázza, hogy azért verte le a Tisza a Fideszt, mint vaka poharat, mert a Magyar Péter megtartotta volna, vagy azt hazudta, hogy megtartja a rezsicsökkentést. Akkor ezt hallották a magyarok, hogy megtartja a rezsicsökkentést, a déli határkerítést is megtartja. Hát akkor váltsunk. Hát akkor... igen, minden egyéb különbség az meg pusztán az, hogy az unalom. Ugye kiment a divatból, igen, a Fidesz is unatkoznak igen, a választó. Igen, igen, dagadt, itt van ez a slim fit, megtartja a rezsicsökkentést. Kurva jó. Ja, amíg tud enni, maradhat, és hogyha ő is megnyerte a helyi hotdog vagy buktaevő versenyt, mint a Stand By Me-ben a kisfiú, aki mindenkit lehány utána, és elég nagyra hízott, akkor majd megint lecseréljük egy kisebbre. Ilyen egyszerű. Beszéljünk egy nagyon picit arról, hogy... Bocs, még annyit hadd mondjak hozzá, hogy én hiszek a rezsicsökkentésben, de abban a rezsicsökkentésben, amit Jimmy Carter hirdetett meg, hogy az első és a második olajválság és az energiaár robbanás után ő tüntetőleg ugye kardigánt húzott a Fehérházban, tehát hogy ne fűtsenek annyira, és ő volt az, aki napelemeket szereltetett föl a Fehérháznak a tetejére, amit aztán a bukása után jött Ronald Reagan és a republikánus elnökség rögtön ledobatott, mert hogy azt hirdették, hogy... Zöld vók hányadé, Fúrni kell, igen, tehát ő alapvetően nem hittek egyébként a globális felmelegedésben, meg ugye mindig nem hisznek a republikánusok. De hogy egyébként... Az Reagannek lehet, hogy az iPad-je is robbanó motoros. Igen. Várjál, megnézem az e-mailmet. Baloldalazni szerettem volna. Nem a ugye, most ugye, Bill Clinton volt az első amerikai elnök, aki e-mailezett, és így az Epstein lakták után, amikor jönnek ki az e-mailek. Ugye az a típusú Clinton kampány, hogy én voltam az első, aki e-mailezett, és ott vannak, hogy a... Na de mit? Bill Clinton e-mailezett. Utólag árnyalodott ez a agyon szopat nála, Mónika. Az ovális, orális irodában. Orális irodában. És fogok sarokban térdepelni? Hát ebben az irodában nem, bazd meg, mert ovális, most írtam meg. Ilyen így képzelem ezeket a beszélgetéseket. Na, de milyen jó, még ott a kopasz kapaszkodik. És egyébként itt most bocsánatot kérnénk. Mert ha nem tennénk, akkor búcsúzunk kéne. Minden árufeltöltőtől, mert legutóbb azt hiszem az adásban elhangzott, hogy a megafonosok most végre mehetnének el ugye árut feltölteni. Pedig az egy szakma. Igen, és az egy tisztességes szakma, és tisztességes emberek dolgoznak árufeltöltőként, és igazából nem is tudnánk olyan, nem tudom én, olyan pribékséget, ahova a megafonosok mondjuk így a szakmai kompetenciájuk és az erkölcsi alkalmatlanságuk miatt ugye mehetnének. Üzletkötés MLM. Parkolóőrnek. Na most nem, a legközelebb meg a parkolóőröktől kell bocsánatot is, igen, kérni. Ők is rendesen dolgoznak, az is egy szakma. Van olyan óra, hogy lakókocsiban tévézés, deriknézés, kicsi piros tévén akkumulátorról, akkor van olyan óra, hogy nem nálam kell fizetni, akkor talán van olyan, tényleg... óra, hogy ezt minél artikuláltabban ki tud mondani, hogy a napi 7000, de ha nekem adsz 3000-et, akkor jók vagyunk. Tehát, hogy vannak ilyen... Azok a pénzügyi közvetítők, akik kifejezetten nyugdíjasok lehúzására és átverésére specializálódnak, nem? Párnakészlet, edénykészlet, illetve András Kereszt meglátogatása busszal, és utána üdülés, stikában üdülési jog pszichológiai tukmálása a résztvevők részére. Egyfajta öregezés. Ez az öregezésnek egy ilyen legális oldalága. Igen. A klasszikus öregezés az az, hogy fölhívom, hogy nagypapa autóbalesetet szenvedtem, és ő úgy is elhiszi, hogy nincs unokája. Ugye? Van egy ilyen magyar dráma is, ami pont egy ilyen cselekményből kezdődik. Mi a címe? Unoka. Ja, de akkor ez az unokázás. Akkor az öregezés az egy másik. Az egy másik. Nem az tudom, én a filterezést tudom meg. Az öregezés az, amikor fölmennek az öregnek a lakására, és azt mondják, hogy ők a gázszerelő, vízszerelő, vízvezetékszerelő, a közös képviselő küldte valami, és akkor fölmennek, és akkor az egyik, hárman vannak, az egyikük az leköti a nyugdíjast, a másik az meg kirámolja a lakást közben. Ja, valóban. Akkor hát a Robi tájékozottabb ebben, gyanús is. Javaslom a, javaslom kopaszosztnak, készítsen erről egy videót. Nem a, nem a szél hordta össze az Inga kultúrkávézót. De csak hazai nyugdíjasoktól szedte össze, soha nem dollárban, pláne nem rubelben. Mondjuk ott nem is volt félretett pénz a rubeles nyugdíjasok otthonában.